szczegóły na euro.com.pl lub przez infolinię. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wydolność systemu ochrony zdrowia osiągnie niedługo maksimum, alarmuje wojewoda śląski. Prezydencka i szef MON-u spotkali się przed świętami Wielkiej Nocy z żołnierzami. O 20.45 polscy piłkarze zagrają z Anglikami na Wembley w eliminacjach Mistrzostw Świata. Krytyczna sytuacja epidemiczna w województwie śląskim. Jak mówił po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, dynamika wzrostu zachorowań wynosi obecnie około 30% tygodniowo. Aktualnie około 4000 pacjentów przebywa w szpitalach na oddziałach covidowych. Jeśli tempo wzrostu zachorowań nie spadnie, wkrótce wydolność systemu ochrony zdrowia osiągnie swoje maksimum, stąd konieczność relokacji pacjentów do ościennych województw, wyjaśnił wojewoda. Można prognozować, że niestety, tak jak to ma miejsce do tej pory, liczba hospitalizacji w województwie śląskim będzie dynamicznie rosła. Z naszej strony te kroki wyprzedzające są czynione już oczywiście od wielu tygodni i na dzisiaj możemy mówić o tym, że miejsca w szpitalach są, respiratory dostępne są, ale mamy z tyłu głowy tę dynamikę, która dalej występuje. Aktualnie wciąż do szpitali trafiają kolejne respiratory, zabezpieczane są kolejne miejsca na oddziałach covidowych. Po świętach będzie to już około 5000 łóżek dla pacjentów z województwa śląskiego. Para prezydencka i szef MON-u spotkali się przed świętami Wielkiej Nocy z żołnierzami. Ze względu na pandemię oraz obostrzenia sanitarne wydarzenie miało charakter spotkania online. Prezydent podziękował wojskowym za ponad roczne zaangażowanie w walce z koronawirusem. Wyraził jednocześnie nadzieję, że tegoroczna Wielkanoc będzie ostatnią, kiedy zwierzchnik Sił Zbrojnych nie będzie osobiście rozmawiać z żołnierzami. Wolałbym móc złożyć te życzenia bezpośrednio naszym żołnierzom, pracownikom wojska i rodzinom tych, którzy są związani z polskim wojskiem, tak jak to wcześniej bywało co roku, składając te życzenia dosłownie na Państwa ręce. Szczególne podziękowania prezydent skierował do Wojskowej Służby Zdrowia oraz do tych żołnierzy, którzy wspierają służby cywilne w walce z pandemią. Program Rodzina 500+ przyczynił się do podniesienia godności polskiej rodziny, zniwelował ubóstwo i przyczynił się do podniesienia wskaźnika dzietności, podkreślała podczas dzisiejszej debaty minister Marlena Maląg. Jutro minie dokładnie 5 lat od uruchomienia programu. Jak zaznaczyła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, dzięki 500+ polskim rodzinom żyje się lepiej i program będzie kontynuowany. Nas nie stać na nierealizowanie programu Rodzina 500+. Jesteśmy zobowiązani inwestować w rodzinę nie tylko poprzez bezpośrednie wsparcia, czyli kolejne 500+, ale przez różne programy, które będą służyły polskim rodzinom, będą sprzyjały, że młodzi ludzie będą zakładali związki małżeńskie i będą się rodziły dzieci. Z danych resortu rodziny wynika, że od początku funkcjonowania programu do końca lutego do rodzin trafiło ponad 141 miliardów złotych. Dziś wieczorem na stadionie Wembley polscy piłkarze zmierzą się z Anglikami w eliminacjach do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Świata w Katarze. To miejsce wyjątkowe dla polskiej drużyny. To na stadionie Wembley 44 lata temu remis z Anglią dał polskiej drużynie sławę, trenerowi Kazimierzowi Górskiemu miejsce w historii, a wszystkim Polakom początek złotej ery polskiej piłki nożnej. 17 października 1973 roku nasza piłkarska reprezentacja zremisowała z Anglią 1-1, awansując po raz pierwszy po II wojnie światowej do finałów Mistrzostw Świata. Koniec, proszę Państwa, nasi zawodnicy rzucają się teraz w objęcia, cała drużyna biało-czerwonych na środku boiska. Tak łamiącym się głosem o sukcesie Polaków informował telewizyjny sprawozdawca Jan Ciszewski. Po meczu trener biało-czerwonych Kazimierz Górski powiedział, że spotkanie na Wembley było jednym z najważniejszych i najtrudniejszych w dziejach polskiego futbolu. Pytają się do dzisiaj, dlaczego myśmy się bronili? Ja nigdy zespołu nie ustawiałem na defensywy. Bronili się, bo przeciw zawodnik był dobry. Bramkę dla naszej drużyny zdobył napastnik Jan Domarski. Bohaterem meczu został jednak Jan Tomaszewski. Bramkarza nazywano człowiekiem, który zatrzymał Anglię. Kibice na Wyspach nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Londyńskie gazety pisały o końcu świata. It's over! It's all over! And for England, one of the blackest days they've ever had. Przemysław Lis, Polskie Radio. Początek dzisiejszego spotkania na londyńskim Wembley o 20.45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, miejscami wystąpią mgły z widzialnością do 200 metrów, nad ranem na północy więcej chmur i możliwy słaby deszcz. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 9-10 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu zmartwychwstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kultura-i-sport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Ogłoszenie społeczne. W tonacji Trójki. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Belly's empty and the hunger's so real. You're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. You ask yourself, who'd watch for me? Solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, let our feelings show. Some would say let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. If there's one guy, just one guy who laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Dzień dobry, probably me. Prawdopodobnie ja poprowadzę dziś w tonacji trójki. A na bardzo dobry początek tej audycji ze stuprocentową pewnością zagrali Sting i Eric Clapton. Ten pierwszy wydał w marcu 2021 roku album zawierający nagrania duetów z jego udziałem z ostatnich kilku dekad, a ten drugi wczoraj świętował swoje 76. urodziny. Jak ten czas leci. Dwie szóstki natomiast celebruje dziś żywy symbol rock'n'rolla, Angus Young. 100 lat, 100 lat. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. It's a long way to the top if you want to rock and roll. AC/DC. Running on the Z albumu High Voltage Dudy zagrały zespół z Angusem Youngiem, jeszcze wtedy Bonem Scottem i Malcolmem Youngiem, nieodżałowani rock'n'rollowcy, a skoro Dudy z Antypodów się odezwały, to teraz Dudy z Polski. Shaking Dudy, anonimowy abstynent w tonacji trójki. Dzień dobry, nazywam się Heniek. Jestem anonimowym abstynentem. Chowam twarz za kominiarką, by nie być przez was przeklętym. Piąta rano, autem wracam, trzeźwy jak drut. Jutro udam, że mam kaca, niech się cieszy lud. Niech się cieszy. W żadnej firmie miejsca nie zagrzeje. Już po miesiącu wszyscy krzywo patrzą. Proste kabluje, ten, który nie chleje. Znów szukam pracy, w domu dzieci płaczą. Piąta rano, autem wracam, trzeźwy jak drut. Jutro udam, że mam kaca. Niech się cieszy lud. Niech się cieszy. Jest na imprezach. Co ty nie pijesz? Co z tą trobą? Pytają wszyscy współczującym głosem. A myślą, Heniek, mać coś z głową. Piąta rano, autem wracam, trzeźwy jak drut. Jutro udam, że mam kaca. Niech się cieszy lud. Niech się cieszy. Niech się cieszy lud. Niech się cieszy. Niech się cieszy. To była historia anonimowego abstynenta Heńka, spisana przez Darka Duszę, kiedyś nadwornego gitarzystę Ireneusza Dudka. A propos Heńka, podobno 31 marca 1967 roku Jimi Hendrix podczas koncertu w Londynie po raz pierwszy w karierze spalił na scenie gitarę. It's alright. Take anything you want. Angus McKinnon Young, urodzony w Szkocji muzyk, gitarzysta i współzałożyciel australijskiego zespołu AC/DC, jest jego członkiem od chwili założenia w 1973 roku. Wraz z tą kapelą wydał tylko 16 albumów studyjnych, za to płyt koncertowych i różnych składanek było co niemiara. Urodził się 31 marca 1955 roku. Dziś celebruje 66. urodziny. Wielki człowiek, chociaż może niezbyt wysokiego wzrostu, 1,57 m, o rock'n'rollowym sercu. Rocker, AC/DC. Jakiś czas temu prowadziłem w Trójce audycję na temat muzycznej sceny miasta Leeds. Napisała do mnie Maria Helena Żukowska, która właśnie tam żyje i tworzy muzykę. Super zdolna dziewczyna, no i najwyższa pora, aby zaśpiewała w tonacji Trójki utwór Samolot. Taka chillwave'owa stylistyka skojarzyła mi się z dźwiękami charakterystycznymi dla zespołu Chromatics. Pochodzą z Portland w stanie Oregon i na koncie mają już sporo płyt. W 2020 roku wydali album Faded Now, ale my sięgniemy teraz po ich nieco starsze nagranie Shadow. Chromatics. Jakby ze ścieżki dźwiękowej do serialu Miasteczko Twin Peaks. Wokalnie też trochę podobnie do Julie Cruz, nieprawdaż? Dziś było dużo słońca w całym mieście, w związku z tym teraz na sygnale wjedzie Król Słońce. Thank you. tytuł Król Słońce. Wracamy do albumu z duetami pewnego brytyjskiego artystę. None of Us Are Free, Sting i Some More. You better listen, my brother. If you do, you can hear. There are voices still calling across the years. You better listen, my brother, 'cause if you do, you can hear. There are voices calling across the years. They're crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is chained, none of us are free. There are people in the darkness, and they just can't see the light. They don't say it's wrong, and they say and it's alright. Hey, we gotta feel for each other, let our brothers know we're here. Gotta get a message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is chained, none of us are free. Można by się spierać, kto ważniejszy dla muzyki, Sting czy Sam Moore. Z pewnością współcześnie Sting jest bardziej rozpoznawalny, kojarzony. Natomiast Sam Moore to przede wszystkim połowa duetu Sam and Dave. I o tym bycie artystycznym można by robić kilka takich audycji jak moja dzisiejsza. I mam nadzieję, że kiedyś będzie chwila, żeby właśnie do duetu Sam and Dave wrócić. A teraz, mimo że jeszcze jasno i chociaż słońce zachodzi, to już teraz Shot in the Dark, czyli kolejny utwór naszego dzisiejszego, z udziałem naszego dzisiejszego jubilata Angusa Younga. AC/DC ponownie, Shot in the Dark. Shot in the Dark, bo nie zapominamy, że w 2020 roku zespół AC/DC wydał swój kolejny album Power Up. I z tego krążka myślę, że jeszcze jeden utwór zagramy, no bo jak się bawić, to w urodzinach to na całego, bo dziś 66. urodziny Angusa Younga. Realize. Są takie zespoły, które nigdy nie nagrywały słabych płyt. AC Piorun DC od bluesowego początku mnie zachwyca. Nie zanotowałam u nich spadku formy. Tak pisze pani Agnieszka z Krakowa. Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. A także pana Pawła, bo według niego to najlepszy AC/DC-owski kawałek na najnowszej płycie. Ten przed chwilą oczywiście z albumu Power Up. Także pana Arka pozdrawiamy z Ostrowca. I cóż, państwo piszą również, że kobiety, szczególnie te śpiewające, dziś w mniejszości. No więc może jeszcze jedna ciekawa artystka, wokalistka o niepowtarzalnym głosie, Joanna Newsom, The Things I Say. I'm ashamed to have the things I say. I'm ashamed to have found out this way. And I desire to make it now. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę. No jeszcze szybkie pozdrowienia lecą do pani Anki M., pani Krystyny, pani Aliny, która niesamowicie cieszy się ze Stinga, do pani Izy, do pana Rafała z Łodzi, Nikifora, do pana Zbyszka, pana Witka, przede wszystkim do żony pana Witka. I cóż, mam nadzieję, że usłyszymy się jutro po godzinie 19 w audycji Od Panka do Franka, a na koniec wrócimy do płyty z duetami Stinga, ponieważ jest to nowa rzecz i Państwo oczywiście znają te piosenki, ale no niektóre warto sobie teraz wspólnie odsłuchać, szczególnie utwór Desert Rose. To jest Sting z towarzyszeniem bardzo ciekawego artysty Sheba Mami. Do usłyszenia. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. W euro wiele rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Majonez Kania 1 plus 1 gratis. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 2. Mleko UHT 7 plus 5 gratis. Złoty 74 za litr przy zakupie 12. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Nowa podłoga? Tak! Teraz w Leroy Merlin panele podłogowe Dąb Jasper AC4. Grubość 7 mm. Już za 19,97 za metr kwadratowy. Zamów już dziś, a my dostarczymy je do Twojego domu. Kupuj wygodnie i bezpiecznie na leroymerlin.pl i przez telefon. Odbierz w domu lub sklepie Leroy Merlin. Żegnamy reklamy.